ekspert. Nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 10 kwietnia, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Orlen ma nowego szefa, to Ireneusz Fonfara, wspierany przez Trzecią Drogę. Parlament Europejski przyjął pakt migracyjny, europosłowie PO, PSL i PiS zagłosowali przeciwko. Rosjanie ostrzelali obwód odeski, 4 osoby zginęły, 7 jest rannych. Ireneusz Fonfara został prezesem Orlenu. Wcześniej w latach 2010-2018 był prezesem spółki Orlen Lietuwa należącej do PKN Orlen. Był także prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego. Od 2020 roku szefował firmie z branży medycznej Forcel Therapies. Wielkim sukcesem nazwała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przyjęcie paktu migracyjnego. Po 8 latach trudnych negocjacji pakt uzyskał akceptację Parlamentu Europejskiego. To rzeczywiście historyczny dzień. Po wieloletnich, intensywnych pracach pakt azylowo-migracyjny stał się rzeczywistością. To wielkie osiągnięcie Europy. Wszyscy rozumiemy tę podstawową prawdę. Migracja to europejskie wyzwanie, na które musi być europejska odpowiedź. Europosłowie Platformy Obywatelskiej, PSL-u i PiS głosowali przeciwko przyjęciu paktu. Jego kluczowym elementem jest reguła obowiązkowej solidarności przewidująca przyjmowanie migrantów. Relokację można zastąpić opłatą finansową w wysokości około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Premier Donald Tusk zapowiedział, że Polska nie zgodzi się na przymusowe przyjmowanie migrantów. Dodał, że takie rozwiązanie jest dla nas nie do przyjęcia. Przepadł wniosek opozycji o wotum nieufności wobec szefa MSWiA. Marcin Kierwiński pozostaje na stanowisku. Głosowanie poprzedziła burzliwa debata. W Sejmie jest Mariusz Pieśniewski. W debacie wniosek opozycji o wotum nieufności wobec ministra uzasadniał szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak, który oskarżył szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego o doprowadzenie do upadku służb mundurowych i podgrzewanie atmosfery podczas protestów rolników. Intencją ministra spraw wewnętrznych i administracji nie było zapewnienie bezpieczeństwa demonstrującym, protestującym, tylko doprowadzenie do awantury. Dlaczego, proszę państwa? To był interes polityczny partii dziś rządzącej. Swojego ministra bronił m.in. premier. Donald Tusk wskazał, że już dwukrotnie PiS próbował doprowadzić do dymisji ministrów jego rządu. Według premiera za każdym razem były to działania polityczne. Dlaczego i tym razem PiS składa wniosek o wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego? Bo jak świat długi i szeroki, nikt nigdy nie widział złodziei, którzy by chcieli skutecznej i sprawnej policji. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Ponad 200-osobowa grupa cudzoziemców próbowała nielegalnie przekroczyć granicę z Białorusią na południu Podlasia. Straż Graniczna publikuje film, na którym widać dużą grupę, która zbliża się do granicy. Niektóre osoby mają ze sobą drabiny. Rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej Katarzyna Zdanowicz mówi, że w stronę polskich służb poleciały kamienie. Ci cudzoziemcy byli bardzo agresywni, rzucali konarami i kamieniami w kierunku patroli Straży Granicznej Wojska Polskiego, by w ten sposób utorować sobie drogę na zachód Europy. Straż Graniczna podaje, że rośnie presja migracyjna. Od początku kwietnia łącznie było około 2000 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. 4 osoby zginęły, a 7 zostało rannych w ostrzale obwodu odeskiego Ukrainy. Wśród ofiar śmiertelnych jest 10-letnia dziewczynka. Jedna z rannych osób jest w ciężkim stanie. Ukraina pilnie potrzebuje wsparcia, alarmują szef NATO Jens Stoltenberg i prezydent Finlandii Alexander Stubb. Politycy spotkali się w kwaterze głównej NATO w Brukseli. Sytuacja na froncie jest trudna, przyznał Jens Stoltenberg. Opóźnienia w dostarczaniu systemów obrony powietrznej pozwolą Rosji na uderzanie w większą liczbę celów, a w przypadku amunicji na presję wzdłuż linii frontu. Ukraina po prostu nie może czekać. Potrzebuje obrony powietrznej, amunicji i pomocy teraz. Jens Stoltenberg dodał, że NATO pracuje nad zapewnieniem Ukrainie systemu wiarygodnej i przewidywalnej pomocy w zakresie bezpieczeństwa. Prezydent Finlandii poinformował, że jego kraj przekazał Ukrainie pomoc wojskową o wartości 2 miliardów euro. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

I've been on a low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feels like my life ain't mine. I want you to be alive. I want you to be alive. Breath when your head's been drowning underwater, and it's the lightness in the air when you're there chest to chest with the lover. It's holding on though the road's long, seeing light in the darkest things. And when you stare at your reflection, finding hope in who it is, I know that you'll thank God you. I know where you've been, where you are, where you're going. Yeah. I know you're the reason I believe in life. What's a day without a little night? I'm just trying to set a little light. It can be hard. So hard, but you gotta live right now. You got everything to give right now. I've been on a low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feel like my life ain't mine. Who can relate? Woo! I've been on a low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feel like my life ain't mine. I finally wanna be alive. See my tears melt in the snow. But I don't wanna cry. I don't wanna cry anymore. I wanna feel alive. I don't even wanna die anymore. Oh, I don't wanna. I don't wanna. I don't even wanna die anymore. Amerykański rapper Logic napisał piosenkę pod tytułem 1-800-273-8255. Ten numer to równocześnie numer amerykańskiego telefonu zaufania dla osób w kryzysie samobójczym. Dzięki popularności piosenki rapera odnotowano znaczny wzrost połączeń przychodzących. Ja myślę, że w kontekście naszej dzisiejszej audycji jest to bardzo ważna informacja, a zarazem inspiracja. Zgodnie z danymi Komendy Głównej Policji, każdego dnia w Polsce co najmniej 6 nastolatków podejmuje próbę samobójczą. Trzeba jednak pamiętać, że jest to zaledwie wierzchołek góry lodowej, ponieważ nie do wszystkich prób samobójczych wzywani są funkcjonariusze. O wielu z nich często wiedzą tylko bliscy, o innych poza dzieckiem, które taką próbę podejmuje, nie wie nikt. Według prognoz specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego na jedno samobójstwo dziecka przypada aż między 100 a 200 prób samobójczych. Każde samobójstwo ma realny wpływ nie tylko na rodzinę dziecka, ale także na osoby z jego otoczenia. Zatem, jak łatwo sobie wyobrazić, siła rażenia i takiego czynu, zwłaszcza w kontekście statystyk, jest społecznie ogromna. No i my właśnie dzisiaj o tym, o kryzysie samobójczym nastolatków, także w kontekście naszej dorosłej odpowiedzialności. O tym, co realnie możemy zrobić we własnych domach, także w przestrzeni publicznej, aby skutecznie pomóc młodym ludziom w kryzysie. Michał Jakubik, Dariusz Pieruk, Katarzyna Stoparczyk. Zapraszamy. O tych bardzo ważnych społecznie sprawach rozmawiać będę suicydolog, a także pomysłodawczynią i koordynatorką pierwszej w Polsce platformy edukacyjno-pomocowej dla osób w kryzysie samobójczym i ich bliskich. Życie warte jest rozmowy z dr Halszką Witkowską. Dzień dobry. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór. Dobry wieczór. A także z aktywistą społecznym, rodzicem Rafałem Szymańskim, który bardzo odważnie dzieli się w przestrzeni publicznej doświadczeniem kryzysu psychicznego, jak również doświadczeniem prób samobójczych swojego dziecka. Współpracuje także między innymi z Komisją Ekspertów do Spraw Ochrony Zdrowia Psychicznego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich jako tak zwany ekspert przez doświadczenie. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Drodzy Państwo, jak kochać nasze nastoletnie dzieci? Jak się z nimi obchodzić, by dorastając czuły nasze mocne, mądre wsparcie, dorosłe wsparcie, aby czuły je na tyle, by w momencie nastoletniej próby chętniej wybierały życie, a nie śmierć? Ja odpowiem o tym, jak moje dziecko określiło to, po próbie, po wyjściu ze szpitala, po próbie. Są dwie skrajne, moim zdaniem, dwie skrajne postawy wobec takiego dziecka. Jedna jest negacją, jest zła, druga jest nadopiekuńczą, jest równie zła. I to, co moje dziecko nauczyło mnie, nazwałem gumką od majtek. Trzeba być dostatecznie blisko, tak żeby ono czuło tą bliskość, wiedziało, że gdzieś jestem, ale nie za blisko, żeby nie zadusić tą naszą opieką. I najtrudniej znaleźć jest w tym po prostu balans. Najtrudniejszą sprawą tego świata jest chyba równowaga, prawda? Tak. Złapanie tej równowagi, zwłaszcza w momencie, kiedy te emocje i kiedy te hormony naszego dziecka buzują i kiedy ono samo tak bardzo, trudno jest mu znaleźć mocny grunt. Przede wszystkim tutaj chciałabym zwrócić uwagę na fakt, jak trudno w rozmowie jest nam słuchać, a nie oceniać. I to jest taki przekaz, który jest dla mnie bardzo istotny, bo to nie dotyczy tylko dzieci, ale także nas dorosłych. Proszę zwrócić uwagę, jak często przychodzi nam się mierzyć z sytuacją, kiedy opowiadamy o swoim problemie i osoba, do której mówimy, zamiast nas wysłuchać, mówi, a co dopiero się u mnie wydarzyło, albo u sąsiadki spod trójki, tak? I od razu następuje taka swoista licytacja problemów, brak tej przestrzeni na zaakceptowanie tego, z czym mierzy się drugi człowiek. Natomiast w przypadku naszych dzieci mamy ogromny problem z bagatelizowaniem tych problemów. Jeden z rozdziałów mojej książki nazwałam Małe końce świata. My cały czas zapominamy o tym, że dzieci mają problemy na własną miarę. I do dzisiaj pamiętam, jak kiedyś na lekcji matematyki dostałam 5 jedynek. To był taki mały koniec świata. Byłam załamana. Z perspektywy nas osób dorosłych myślimy sobie, no to jest żadna sprawa. Jak dorośniesz, to będziesz miał problemy. Natomiast pierwsze złamane serce, pierwsze niepowodzenia w szkole, pierwsze na przykład spotkania z prawem, tak? To są sytuacje, kiedy dziecko nie ma często narzędzi do tego, żeby radzić sobie z tym problemem. Ten problem może je przerastać i potrzebuje nas jako takiego odpowiedzialnego wsparcia i towarzysza w tym. I takiego poczucia, że jeżeli się coś dzieje, to rodzic nie ocenia tego, tylko faktycznie jest razem w tym problemie z dzieckiem. Chwyta za rękę, mówi, teraz jak mi o tym powiedziałeś, to jest wspaniałe, że do mnie przyszedłeś, bo teraz będzie tylko lepiej, bo staniemy wobec tego problemu razem. I na koniec chciałabym też tu w tym fragmencie zwrócić uwagę, bardzo dobrze to widać przy przemocy rówieśniczej. Proszę sobie wyobrazić w życiu dorosłym, jakby w pracy mielibyśmy taką sytuację, że ktoś ze współpracowników jest niegrzeczny, napluje nam do kawy, zrzuci torebkę ze stołu. No, byśmy natychmiast reagowali, tak nie może być, to jest miejsce pracy, musimy się szanować, musi być kultura pracy i przestrzeń prawidłowa. A w przypadku, kiedy dziecko wraca do domu i mówi, że właśnie dokuczają w szkole, że kopią plecak, robią różne rzeczy, no to rodzic słyszy, daj spokój, mnie też kiedyś dokuczano, przejdzie ci, tak? Czyli bagatelizujemy tą przemoc rówieśniczą, nie zdając sobie sprawę po pierwsze, jak okrutne potrafią być dzieci i do tego, jak bardzo może się to odbić na psychice naszego dziecka. Czyli z jednej strony możemy uzyskać odpowiedź od dziecka, co dzieje się w jego świecie, ale ja mam takie poczucie, że ponieważ dzieci bardzo intensywnie żyją w mediach społecznościowych i bardzo intensywnie w tych mediach się komunikują i mam też takie głębokie poczucie, że wysyłają nam, dorosłym, bardzo konkretne sygnały, a nawet brak sygnału też jest sygnałem, albo złożony sygnał też jest sygnałem. Proszę powiedzieć, bo my dorośli często nie potrafimy ich odczytywać. One się komunikują, nasze dzieci, poprzez piosenki, poprzez jakieś swoje kody. Czy mógłby ktoś odkodować ten język? Czy jest ktoś w przestrzeni społecznej, nie wiem, semiotyk, językoznawca, czy choćby psychiatra, kto mógłby po prostu dać nam wskazówkę. Czy myślę, że tu musimy zacząć od tego, aby zrozumieć, to tak jak nazwa naszego najnowszego raportu projektu Życie Warte jest Rozmowy, zrozumieć, aby zapobiec. Moim zdaniem jednym z większych problemów w tej chwili współczesnych, z którym się mierzymy, to jest nazwana przeze mnie wyrwa pokoleniowa. Oczywiście zawsze były różnice między pokoleniami, ale w tej chwili technologia spowodowała, że ta różnica stała się ogromną wyrwą. I coraz mniej rozumiemy nasze dzieci, ponieważ nie uczestniczymy w środowisku, jakim jest internet, a jeżeli w nim uczestniczymy, to poprzez pryzmat własnej bańki. Nie interesujemy się tym, co młodzi ludzie oglądają, słuchają, jakich mają idoli. Bagatelizujemy znowu ten świat, uważamy, że jest nieważny, śmieszny, głupi, niepotrzebny i potem się dziwimy, że nawet nie mamy jak z dzieckiem nawiązać wspólny język, jak mieć kontakt, tematy do rozmów, a tym bardziej, jak mówimy w przypadku właśnie przemocy rówieśniczej lub innych form przemocy, które występują w internecie, to już jest poważny problem, bo nie wiem, kto z Państwa tutaj w studiu, ale też słuchaczy wie, co to jest na przykład sexting czy sextortion. Nowe zjawiska. Cyberprzemoc. Prawda, związane z cyberprzemocą. Sextortion o tyle niebezpieczne w kontekście naszego tematu, że to jest sytuacja, kiedy dziecko jest szantażowane nagimi zdjęciami lub filmikami przez inne dziecko bardzo często. Szantażowane pod kątem tego, że to zostanie opublikowane na przykład lub upowszechnione wśród znajomych. I problem jest o tyle w takiej sytuacji, że dziecko doświadczające tej formy przemocy po pierwsze wstydzi się, że miało takie materiały, że je udostępniło i wstydzi się o całej tej sytuacji powiedzieć, a wstyd jest jednym z bardzo takich intensywnych emocji, które łączą się na przykład z kryzysem samobójczym, tak? Ponieważ osoba, która doświadcza tego kryzysu, ma ogromne poczucie wstydu i tego, że wszystko, co zrobiła w życiu źle, to jest jej wina. To ona jest beznadziejnym człowiekiem, beznadziejnym uczniem, córką, synem, tak? Wszystko bierze na siebie i w tej sytuacji, kiedy jest w tak trudnym doświadczeniu, też uważa, że to jest tylko i wyłącznie jej wina. Więc jeżeli my nie będziemy przy dziecku, i to jest bardzo ważne, nie chodzi o to, aby dzieci w internecie kontrolować, śledzić. To nie jest ta droga. Chodzi o to, żeby ten świat poznać. Bo dla nas, dorosłych, światem zawsze takim oczywistym był oczywiście szkoła, rodzina, praca, tak? Ale internet nie jest już narzędziem. On jest po prostu nowym środowiskiem. I w tej chwili bardzo indywidualnie z niego korzystamy. Nie skorzystamy z niego wspólnie. I jeżeli my nie będziemy zaglądać do tego świata naszego dziecka, wiedzieć, co tam się dzieje w tym środowisku, bardzo trudno będzie nam być blisko i pomóc. Ja nie zgodzę się od tego, co było tezą odnośnie tego, że nie umiem tego rozkodowywać i że nasze geeki komunikują się symbolami, no bo ja jestem z pokolenia tego, które ustawiało piosenkę jako status na gadu-gadu po to, żeby ona się domyślała, o co chodzi, czytając status na gadu-gadu. I nie wiem, kto ze słuchaczy zrozumie ten niszowy dowcip, ale jeżeli tak, to znaczy, że już powinien pójść naprawdę do badania przechybowego do lekarza. Więc mam takie wrażenie, rozmawiając z moją mamą, dla której byłem bardzo trudnym dzieckiem i rozmawiając teraz, obserwując moje dzieci, mam najstarszy ma 21, najmłodszy ma 2, więc mam cały przekrój z tej czwórki. Jak to jest? To są inne narzędzia. Natomiast to, z czym się zgadzam, to jest to poczucie wstydu i ono jest dla mnie istotne i trochę odpowiada, skąd się biorą te problemy. Bo ja będę mówił z perspektywy rodzica i z perspektywy ojca, bo to jest duża różnica też. Dlaczego? Dlatego, że my, jako fakseki w naszym środowisku, zostaliśmy wychowani w dwóch postawach. Po pierwsze, mamy dowieść i dociągnąć. Więc jeżeli tego nie robimy z jakiegoś powodu, to pierwsza reakcja jest wyparcia. To jest też powód, dla którego jest tak smutno, że jeżeli wiemy o tym, że jeżeli w rodzinie jest niezgoda na terapię dziecka, a to jest niestety powszechne, to głównie dotyczy to nas, ojców. Z różnych powodów. I druga rzecz, która też była powiedziana tutaj przez panią doktor, z tym wysłuchaniem, ja się długo uczyłem, żeby wyjść z takiej roli, że jako facet, jeżeli ktoś mi mówi o jakimś problemie, to ja odruchowo reagowałem tak, ej, ale to możemy to zrobić, to możemy zrobić, ja tu poklepię tutaj tego i w ogóle. I to jest coś, czego moje właśnie dziecko zmagające się z problemem powiedziało, tato, ty nie zawsze musisz mi pomagać, to, że my porozmawiamy, będzie tą pomocą, a nie to, że jak i powiem, że mam jakiś problem z terapeutą albo z czymś i ty mówisz, dobra, to ja tu załatwię. To nie o to chodzi. I jednocześnie ten wstyd potem powoduje, że my jako dorośli, nawet jeżeli zauważamy pewne problemy, to nie podejmujemy reakcji, bo gdybyśmy przypuścili do siebie tą wiedzę o tym, że moje dziecko ma problemy, że być może doświadcza przemocy rówieśniczej, albo może zmaga się z jakimiś problemami psychicznymi, to ja musiałbym coś z tym zrobić. I no, ja jako rodzic w naszym współczesnym świecie mogę zmagać się z tym, że tematy takie jak próby samobójcze, tematy zaburzeń psychicznych czy depresji, to są dalej tematy tabu, mimo że rozmawiamy o tym od wielu, wielu lat. I w takiej naszej bańce wydaje się, że to już wszyscy o tym rozmawiają, a jednak sytuacja jest taka, co usłyszałem ostatnio na podsumowaniu reformy psychiatrii środowiskowej, gdzie właśnie miało być tak, że ten psychoterapeuta jest blisko domu, jeżdżą i w ogóle, że w małych miejscowościach rodzice wożą 50 km dalej do innej miejscowości, żeby broń Boże nie wyszło na jaw, że oni zwiedli dziecko do psychologa. Okej, zdecydowali się już na to, to już jest dobrze. Źle, że dalej mamy tematy tabu i dalej rozmowy na temat problemów czy prób są tematami tabu. Dotknął pan wielu tematów. To jest tak bardzo złożone, bo z jednej strony jest ostracyzm społeczny, jest też wykluczenie, co za tym idzie. Jest tabu w XXI wieku, to jest niewiarygodne, że to tabu cały czas funkcjonuje i ta zasłona cały czas wisi. Natomiast powiedział też pan o takim mechanizmie wyparcia. I kiedy ja rozmawiam z dziećmi po próbach samobójczych, to są wychowankowie audycji Zagadkowa Niedziela, którą tutaj prowadzę od lat, to dzieci bardzo często mówią mi, że rodzice w ogóle nie widzą problemu i kiedy dziecko próbuje z nimi komunikować ten problem, to oni w taki sposób się zachowują, jakby nie wiedzieli w ogóle, o co chodzi. I tym bardziej dziecko jest osamotnione. Bardzo potrzebna jest świadomość, o której pan wspomniał, to jest raz. Ale co zrobić? Jak przekazać dorosłym osobom, naszym słuchaczom chociażby, taką informację, że w te dyskusje po prostu trzeba wejść i trzeba znaleźć tą odwagę, żeby zauważyć symptomy, sygnały, a inaczej pytając, w jaki sposób nie przeoczyć tych sygnałów, które dziecko zawsze nam wysyła i które są, no, wołaniem o pomoc. Przede wszystkim wydaje mi się, że pierwszym krokiem jest to, żebyśmy nie mieli odpowiedzi sami zawczasu i od razu nie zaszufladkowali problemu, bo to nam się... Tak, to bardzo cenna uwaga. Często nam się zdarza i myślę, że takim podstawowym problemem jest to, niestety zdarza mi się słyszeć, że po całej Polsce konferencje, wykłady mam i czasem podejdzie do mnie nauczyciel i powie, pani doktor, ale tak między nami, to przecież to jest moda na te próby samobójcze. No, i wiele razy niestety zdarzyło mi się usłyszeć to też w takim kontekście, no, bo ona manipuluje nami, czy on, bo chce zwrócić na siebie uwagę. To jest najczęstsze słowo. Ja słyszę, że dochodzi do samookaleczeń lub próby samobójczej, bo dziecko chce zwrócić uwagę. A ja wtedy pierwsze pytanie, jakie mam w głowie, to jest to, co się dzieje w życiu tego dziecka, że ono musi używać takich, a nie innych narzędzi, byśmy powiedzieli ostatecznych narzędzi, bo co jeszcze więcej ma zrobić, żeby zwrócić naszą uwagę na to, że jest jakiś problem. To jest tak samo odruch w momencie, kiedy dziecko nie chce chodzić do szkoły, to bardzo często mówimy, o, bunt nastolatka, zdolny, albo leniwy, nie chce mu się, prawda, marudzi, wybrzydza, buntuje się, a trudno nam podejść do tego, a co się dzieje w tej szkole, że to dziecko przestało chcieć do niej chodzić. Może tam są poważne problemy, więc myślę, że takim pierwszym, absolutnie kluczowym kwestią jest to, abyśmy nie szufladkowali i nie sami odpowiadali na problem, który sobie zdefiniowaliśmy, zadaliśmy pytanie i tak naprawdę już to dziecko nam nie jest potrzebne w rozmowie, bo tak jak pan wcześniej też powiedział, my już znaleźliśmy rozwiązanie, chociaż nie wiemy, jaki jest problem, bo nawet nie zaczęliśmy zadawać pytań. A przypomnę, że pierwsza pomoc emocjonalna, którą promujemy cały czas w ramach projektu Życie Warte jest Rozmowy, ona się opiera na 4 Z. Pierwsze to jest zauważ, drugie zapytaj, trzecie zaakceptuj. To jest to, o czym dzisiaj już sobie powiedzieliśmy i dopiero czwarte zareaguj. Więc pierwsze my musimy w ogóle dostrzec problem i zwracamy uwagę na to, że nasze dziecko się zmienia, że jest smutne albo bardziej agresywne. Widzimy zmiany w tym zachowaniu, jak jesteśmy blisko tego dziecka. I pierwsza kwestia to jest powiedzieć, widzę, że mierzysz się z czymś trudnym, że jest ci ciężko. Te słowa, one są magiczne, ponieważ powodują, że coś powierzchownie niewidzialnego, czyli kryzys psychiczny, ból psychiczny, staje się nagle widoczny dla drugiego człowieka i po tych słowach my otwieramy w ogóle przestrzeń do dyskusji. I też zachęcamy, aby nie zadawać, nie zaczynać rozmowy od pytań dlaczego. Dlaczego jest ci źle? Dlaczego podjąłeś próbę samobójczą? Dlaczego masz myśli samobójcze? Te pytania zamykają, poza tym stawiają osobę w takiej sytuacji bardzo trudnej, bo ona może nie znać odpowiedzi. Dużo lepiej. I czuje się przepytywana. Tak jest, znaczy to robi się swoiste przesłuchanie, a chodzi o to, żebyśmy my rozpoznali się w sytuacji, w której jest ten człowiek, dowiedzieli się o tych problemach, ale też, aby on je mógł wypowiedzieć, w końcu się podzielić. Bardzo możliwe, że nikomu wcześniej o pewnych rzeczach nie mówił, bo był wstyd, bo były inne rzeczy, które nie zdawał sobie sprawy, nie dawał sobie z nimi rady. I ten trzeci krok, to on jest szalenie ważny i jego często pomijamy. Zaakceptować, czyli nie oceniać, wysłuchać, po prostu być i dopiero na czwartym kroku jest zadziałać. I to zadziałać nie musi od razu oznaczać, że przynosimy góry, czy nie wiadomo jaką ogromną zaangażowanie. Czasem to zadziałać to jest posiedzenie na przykład pod gabinetem psychologa, to jest poszukanie jakiegoś rozwiązania, tak? Ale nie, to nie wymaga od razu nie wiadomo jakiego poświęcenia i zaangażowania, a czasem tak nam się to wydaje i wtedy przestajemy pomagać, bo wydaje nam się, że nie mamy na to siły i przestrzeni. To jest bardzo dużo, o czym pani powiedziała. Bardzo dużo pani dała teraz osobom, które znajdują się w kryzysie z własnym dzieckiem. Właśnie razem, bo stoją po jednej stronie, kiedy nie pytają dlaczego. A mnie bardzo wzruszają dzieci, które mówią, wie pani, niech chociaż ta mama, tata popatrzą mi w oczy. Oni jak ze mną rozmawiają, mają rozbiegane oczy i ja nie wiem, czy jestem dla nich ważny. Zatem to spojrzenie w oczy i te pytania, konkretne pytania, to są bardzo ważne wskazówki. Ja cieszę się, że jakby pani zaczęła to mówić. Mi się skojarzyła taka sytuacja, bo my się na żywo spotkaliśmy dzisiaj rozmawiając w tym, natomiast pani tego nie pamięta, ale kiedy ja zacząłem zajmować się tym tematem w 2016 roku, zgłosiłem się z prośbą o pomoc w przygotowaniu warsztatów, które mieliśmy dla... robiłem wtedy bloga o depresji nastolatków. Potrzebowaliśmy zdefiniować potrzeby rodziców, dzieci i innych osób. I dostałem wtedy poradnik państwa. Bardzo dobry, bardzo merytoryczny. Natomiast on miał wtedy chyba 130 parę stron. Ja przez to przeszedłem, starałem się zrozumieć to. Natomiast wtedy na swoje potrzeby, proszę mnie poprawić, jeżeli mylnie to zrozumiałem, ale ja wyciągnąłem jeden wniosek, bo tu mówiliśmy o kwestii nasze dziecko i my rodzic. Ale najważniejszą rzeczą przy próbie, przy takich podejrzeniach próby, to jest państwa porada, tak mi się wydaje, albo tak ja to rozumiem, było, jeżeli jesteś młodą osobą i wiesz, że ktoś z twoich znajomych, albo ty masz jakiś problem, to zwróć się do osoby dorosłej, której ufasz. I to nie musi być twój rodzic. Mhm. I to jest, wydaje mi się, kluczowe. I też warto o tym pamiętać, że zrobić. I mi się w ogóle od razu włączy poradnictwo, tak? Mówiliśmy o tym, ja akcent poradnictwo. Więc w sytuacji, jeżeli słucha nasz młody człowiek i on wie o tym, że na przykład, bo to jest też kwestia takiej fałszywej lojalności, tak? Wiemy, że ktoś z moich przyjaciół, jest młodą osobą z mojej klasy, ma takie myśli i przez taką fałszywą lojalność ja o tym nic nie zrobię, to moją poradą byłoby zadzwonienie na przykład na infolinię telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży, gdzie jakby psychoterapeuci, którzy tam siedzą, są w stanie pomóc i jakby rozwiązać, co pójść z tym dalej, tak? Co zrobić. I to samo, tak myślę, że dokładnie taką samą odlokotą infolinię 80-100-100, tą dla dorosłych, bym polecił dla osoby dorosłej. Bo jeżeli ja wiem, że jest taka sytuacja, to pojawia się problem, ja nie wiem, co mam zrobić, czy mam dzwonić na policję. Proste, jeżeli już jest ta próba, no to wiadomo, że na policję, ale jeżeli ja tylko podejrzewam, to ja nawet nie wiem od strony prawnej, czy na przykład mogę zgłosić, czy nie. I wydaje mi się, że to też jest istotne. Ja ad vocem tego, co pan powiedział, to jest bardzo ważne. Dwie rzeczy dla naszych słuchaczy chciałabym powiedzieć. Aha. Po pierwsze, teraz na stronie Życie Warte jest rozmowy ZWJR.pl. Jak wejdziemy na stronę główną, mamy strefa pomocy, strefa wiedzy aktualności. Jak państwo klikną w strefę wiedzy, to jest zakładka poradniki. I też staramy się, aby one w tej chwili były jak najbardziej przystępne, mówiąc kolokwialnie, mniej naukowe, a bardziej praktyczne. Tak, więc, bo to jest to, do czego chciałem się odnieść i to chciałbym, żeby zostało z tej audycji, że tak jak rozmawialiśmy sobie, każdy z nas może uważać się z eksperta. Pani przez wykształcenie, ja przez doświadczenie, pani przez doświadczenie zawodowe też. Mhm. I te debaty na tym poziomie eksperckim są istotne i ważne, no bo przekazujemy wiedzę i poszerzamy temat. Natomiast jeżeli będziemy rodzicem w kryzysie, nauczycielem lub opiekunem, to my nie sięgniemy po ten poradnik, bo musimy działać tu i teraz. Więc warto po prostu pamiętać o takich bardzo prostych sytuacjach. No ale rzeczywiście do Ksenia poradniki są pisane teraz już zdecydowanie przystępniejszym językiem. I chciałabym też zwrócić uwagę, że najnowszym projektem na serwisu Życie Warte jest Rozmowy jest projekt Wspierająca Szkoła, robiony razem z Fundacją Adamet. I w ramach tego projektu Wspierająca Szkoła powstały właśnie 4 nowe poradniki, bardzo prostym językiem napisane, bardzo przejrzystym. Ale chciałabym się też podzielić z Państwem taką historią, która cały czas budzi duże emocje u nas w zespole, ponieważ w ramach tego projektu, oprócz tego, że są prowadzone szkolenia dla nauczycieli, spotkania edukacyjne dla rodziców, indywidualne konsultacje, wideokonsultacje, to jest też robiona rzecz bardzo prosta, czyli procedury. Procedury, które nie brzmią jak coś, prawda, myślimy, że to jest coś podstawowego, ale nie robi wrażenia, byśmy powiedzieli. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że jednej ze szkół, gdzie mieliśmy ten program, po zakończeniu całego programu dostaliśmy wiadomość, że po naszym programie 2 razy została wezwana karetka do 2 dziewczynek, które dostały pomoc właśnie dlatego, że specjaliści przygotowali procedurę. I rodzice podziękowali za to, bo oni nie wiedzieli, gdzie jest ta granica, kiedy zareagować, a z drugiej strony nauczyciele dokładnie wiedzieli, co zrobić, bo mieli przez specjalistów przygotowane, dopasowane do szkoły procedury. Oczywiście. I to jest to trochę, o czym pan powiedział, że w sytuacji kryzysowej my nie mamy czasu, żeby zapoznawać się nie wiadomo z jakimi materiałami. Potrzebujemy konkretnych kroków. I dlatego właśnie w ramach projektu Życie Warte jest Rozmowy zrobiliśmy poradniki, wideokonsultacje dla rodziców. Każdy może się zgłosić, są bezpłatne, anonimowe, na całą Polskę. Wystarczy wejść w strefę pomocy, mam dziecko w kryzysie, czy mam ucznia w kryzysie i każdy może z takiej pomocy skorzystać. Rodzice, dzieci, nauczyciele, tam rzeczywiście bardzo dużo jest tych sektorów, a procedury to ramki, o które można się oprzeć w tej materii, która jest taka bardzo niekonkretna i można w ten sposób sobie pomóc. Jeśli Państwo dotykają już tego bardzo trudnego tematu prób samobójczych, to ja chciałam zacytować fragment książki, bardzo dobrej książki. Zawsze kiedy myślę o tych 15 osobach, które w Polsce odbierają sobie życie każdego dnia, to ściska mnie w gardle. Wiem, jakie cierpienie stoi za każdą z tych śmierci. Za każdym samobójstwem kryje się jakaś historia. Pan mówił o tych ludzkich historiach, żeby z tego akademickiego świata wyjść do ludzi. Trudne dzieciństwo, straszne przeżycia, samotność i wielkie cierpienie, o którym nikt nie mówi i którego nikt nie chce widzieć. Często nazywa się to egoizmem. Pani doktor, to pani słowa, które znajdą państwo w książce Życie mimo wszystko, Rozmowy o samobójstwie. Ja wielokrotnie rozmawiałam z dziećmi, które niestety doświadczyły także prób samobójczych i wielokrotnie z ust tych bardzo młodych ludzi słyszałam, że jedyną reakcją rodzica na to, co się stało, to było ty egoistą. Mm. Jestem bardzo ciekawa, z czego to wynika, dlaczego nasza dorosła percepcja w tak trudnym momencie podpowiada nam takie słowa, zamiast zaopiekowania. To oczywiście za tym słowem ty egoisto idzie też to, że wypieramy to zdarzenie, które miało miejsce. Ale dlaczego się tak dzieje? Czego my się boimy? I co powinniśmy uzyskać? Jakie narzędzia pozyskać, żeby potrafić zachować się inaczej? Bardzo dziękuję, że akurat ten fragment i akurat ten problem nazywania egoistycznymi zachowań samobójczych pani tutaj zaproponowała nam do rozmowy, dlatego że to jest związane z bardzo silnym stereotypem też. I takim fałszywym przekonaniem, które brzmi bardzo często, samobójcy to egoiści, bo nie myślą o tym, ile bólu przyniosą otoczeniu. I dlaczego? I to jest jeden z takich stereotypów, który dla mnie jest jednym takim najgorszych i najtrudniejszych, ponieważ jest dokładnie odwrotnie. Jest dokładnie odwrotnie, i tak. O tym pisał Erwin Ringel, który zbudował w ogóle to podejście, popisując, że osoba przed podjęciem próby samobójczej jest w pewnym stanie, my to nazywamy syndromem presuicydalnym. I jednym z etapów tego stanu jest zmiana wartości relacji międzyludzkich. Czyli innymi słowy, osoby w kryzysie samobójczym przez to, że myślą, że są beznadziejne i bezwartościowe i tylko powodują problemy dookoła, one myślą, że jak ich nie będzie, to będzie ten świat lepszy i bliskim będzie lżej. I to jest bardzo trudne, my sobie nie wyobrażamy tego, ale ja, częścią mojej pracy jest analiza listów pożegnalnych, takich dokumentów, ponad 800 zanalizowałam i tam też są listy dzieci niestety. I w tych dokumentach bardzo często padają takie słowa, jak ze mnie będzie wam lepiej, albo właśnie byłem beznadziejny, wybaczcie mi. I to jest zawsze tak dla mnie ogromnie przykre, że zapominamy, że to ciemne miejsce, w którym jest człowiek w kryzysie samobójczym, ja to nawet ostatnio nazwałam taką salą sądową, gdzie w jednej osobie mamy oskarżonego, oskarżającego i sędziego. I tą jedną osobą jest ta osoba w kryzysie samobójczym i nie ma tam adwokata. I musimy pamiętać, że to jest bardzo ciemne, przykre miejsce, w którym wydaje nam się, że my się znaleźliśmy przez nas samych i nasi bliscy cierpią. I tak, powstaje takie piekło z poczucia winy, że to wszystko jest moją winą. Bo wina i wstyd to są też dwa bardzo ważne czynniki, które wpływają na ogromny ból psychiczny, który się też wiąże z bezradnością, z takim poczuciem, że ja na nic nie mam wpływu, ale właśnie także z tym poczuciem beznadziejności, który ma taki dwuwymiarowy aspekt. Z jednej strony ja jestem beznadziejny, tak o sobie myślę, ale z drugiej strony ja jestem bez nadziei. Ta nadzieja mi uciekła, a ta nadzieja jest podstawą, aby się zmierzyć z rzeczywistością. Więc jeżeli mogę o coś zaapelować, tutaj będąc przy mikrofonie, to pamiętajmy, że ta osoba w kryzysie to jest przede wszystkim człowiek, który bardzo cierpi i wydaje mu się, że wszystko jest jego winą. Więc nie dokładajmy tej cegiełki, że on albo chce zwrócić uwagę na siebie, albo nie myśli o innych. Tylko to strasznie ciemne, przykre miejsce to jest miejsce, gdzie my powinniśmy wysunąć dłoń i przede wszystkim na początek nie oceniać, po prostu być. Tak, bo ta nadzieja to jest coś jedynego, czego ten człowiek może się złapać. Mhm. Ja jestem panu bardzo wdzięczna, że pan w przestrzeni publicznej opowiada o swojej osobistej historii, o doświadczeniu taty, który, no właśnie, który przeżył razem ze swoim dzieckiem też te próby, trudne próby. Mam też taką zwrotną od świata zewnętrznego, od rodziców, którzy są wdzięczni dlatego, że kiedy o tym mówimy, jasno i otwarcie mówimy, to wtedy po prostu człowiek nie ma takiego poczucia osamotnienia, że z danym bardzo poważnym problemem jest sam. I chciałabym teraz dotknąć sposobu komunikowania w przestrzeni publicznej kryzysu samobójczego i prób samobójczych, bo wiemy, że mamy efekt Wertera i Papageno. Natomiast zanim, to chciałabym teraz otworzyć mikrofon dla naszych słuchaczy, dla osób, które po pierwsze być może zechcą się podzielić z nami swoimi doświadczeniami, być może zechcą podzielić się także tym, w jaki sposób radzą sobie z sytuacją, a może będą chcieli państwo specjalistom zadać pytanie, zatem zapraszamy bardzo serdecznie 22 i 7 trójek. Czekamy na państwa. A wracając do poruszonego tematu, efekt Wertera, efekt Papageno, w przestrzeni publicznej dzięki poruszaniu tematyki związanej z kryzysem samobójczym można uzyskać efekt jeden i drugi. Oczywiście Papageno jest bardzo pożądany. W jaki sposób komunikować ten problem wszędzie, a zwłaszcza w mediach, które mają przecież ogromną siłę rażenia, aby odbiorca doświadczał czegoś, co da nadzieję, a nie pogrąży. Czy tutaj musimy od początku zwrócić uwagę na fakt, tutaj z panem zresztą rozmawiałam, zanim weszliśmy do studia o tym temacie, że temat zachowań samobójczych jest tematem specyficznym, ponieważ ma w sobie ogromny niestety potencjał do wywołania naśladownictwa. I to jest właśnie efekt Wertera, efekt Papageno, o którym pani powiedziała. Czyli przy tym temacie musimy po prostu być bardzo ostrożni. I w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym, który koordynuje Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, zostały stworzone rekomendacje dla dziennikarzy i standardy informowania o zachowaniach samobójczych. Te materiały znajdziecie państwo zarówno na stronie zapobiegajmysamobójstwom.pl, jak i oczywiście na stronie zwjr.pl w zakładce Strefa Wiedzy. I mówiąc w skrócie, bo możecie państwo zajrzeć, co tam jest więcej, przede wszystkim po pierwsze musimy wiedzieć, że odpowiedzialnie się wypowiadając, możemy zmniejszyć liczbę samobójstw. Robiąc to nieodpowiedzialnie, popełniając pewne błędy, możemy się przyczynić do kolejnych prób. I chodzi tu przede wszystkim o to, że musimy pamiętać, że ten materiał, który jest na ten temat, bardzo możliwe, że zwróci uwagę akurat osoby w kryzysie, po próbie samobójczej lub tej, która kogoś straciła. I takimi najważniejszymi rzeczami w tym, jak nie mówić, to przede wszystkim nie opisujemy metody odebrania sobie życia. Nie mówimy w sposób sensacyjne o tym wydarzeniu. Nie pokazujemy szczegółów okoliczności, nie epatujemy tym tematem jako też tematem sensacyjnym, ale to, na co ja zwracam szczególną uwagę, nie gloryfikujemy i nie romantyzujemy śmierci samobójczej. Bo w tej chwili, zwłaszcza w kulturze popularnej, mamy z tym duży problem, gdzie pokazuje się tą śmierć samobójczą jako wyjątkową, romantyczną, piękną. No, mieliśmy kilka przykładów, chociażby najsłynniejszy serial 13 powodów, tak, gdzie było to pokazywane w sposób taki, że młody człowiek może sobie wyobrazić, że to jest jakiegoś rodzaju rozwiązanie. Zapominamy cały czas o temacie, którego unikamy, że próby samobójcze nie tylko kończą się śmiercią, ale często też mogą się skończyć niepełnosprawnością lub ciężką chorobą, tak, która w wyniku tego wydarzenia się będzie miała początek. Więc pamiętajmy przede wszystkim o tym, do kogo mówimy w tej sytuacji i co za tym idzie, tak? Więc i pamiętajmy też, że możemy dużo dobrego zrobić. Czyli jeżeli chcemy poruszyć ten problem, będziemy przestrzegać zasad, czego nie robić, to przede wszystkim możemy mówić o miejscach pomocowych, możemy mówić o tym, że kryzys mija, możemy burzyć mity i fałszywe stereotypy. Mamy mnóstwo możliwości. Możemy mówić o historiach osób, które wyszły z kryzysu, które sobie poradziły. W ramach projektu Życie Warte jest Rozmowy zrobiliśmy projekt Przywróceni Życiu. To są 2 sezony podcastów właśnie z osobami, które przeżyły próbę samobójczą i dzielą się swoim doświadczeniem. I to nie są zawsze różowe historie, bo ważne jest, żeby mówić o tym w sposób autentyczny. Czyli mówić także o tym, że możemy mieć problem ze specjalistą czy psychologiem, możemy szukać, bo to jest normalne, że czasem ten proces nie jest prosty, ale to jest najważniejsza walka w naszym życiu. Teraz swoim doświadczeniem, a być może pytaniem podzieli się z nami pan Michał. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór, zapraszam. Bardzo się cieszę, że trafiłem na Państwa audycję. Ja zadzwoniłem do Państwa, ponieważ chciałbym się podzielić takim swoim spostrzeżeniem na temat funkcjonowania systemu ochrony zdrowia psychicznego w Polsce z perspektywy osoby, która jest w trakcie kształcenia się w tym kierunku, ponieważ jestem aktualnie w szkole psychoterapii. Mhm. I powiem szczerze, że w tej chwili w mediach bardzo głośno też jest na temat ustawy, która ma wejść na temat kształcenia. I chciałbym zwrócić uwagę też słuchaczy, jak i ewentualnie uzyskać jakieś takie od Państwa komentarz, co Państwo o tym sądzą, ponieważ tak naprawdę ja na przykład jako osoba, która się kształci jako psychoterapeuta, odnajduję ogromny problem w tym, że pomimo tego, że ten system w Polsce ma być uzdrowiony i ma być bardziej dostępny dla pacjentów, nadal jest ogromny problem na przykład z miejscami stażowymi dla osób, które kształcą się jako psychoterapeuci. Nie ma na przykład państwowych szkół psychoterapii. Tak naprawdę cały ten, że tak powiem, ciężar też finansowy wykształcenia się spada na osoby, które w przyszłości będą chciały nieść tą pomoc. Ja na przykład sam opłacę swoją edukację, a przyjmuję pacjentów w ramach wolontariatu, żeby zyskać dodatkowe doświadczenie. I też ciekawy jestem, co Państwo sądzą o tym, co powinno być zmienione, uzdrowione, polepszone, tak aby te przyszłe kadry napływały, żeby było tych osób, które chciałyby się kształcić, coraz więcej, bo tym samym ta pomoc i ta kadra, która będzie pomagać pacjentom, będzie bardziej dostępna dla każdego. Pytanie mamy, proszę o odpowiedź. Ja odpowiem, ponieważ jakby ja jestem klientem tego systemu, więc patrzę na to z drugiej perspektywy i mogę sobie na to pozwolić, jako nie osoba profesjonalnie z tym związana, że wiem o tym, że jest ogromny problem. Z mojej wiedzy jest bardzo dużo chętnych na to, żeby być psychiatrą dzieci i młodzieży, chętnym, żeby być psychoterapeutą, natomiast nie ma chęci po stronie zawodowych lekarzy, żeby brać na przykład w rezydenturę takich lekarzy. I to było wielokrotnie podnoszone i to jest, wydaje mi się, problem szerszy i chyba trzeba zostawić go trochę politykom, ponieważ ja naprawdę powiem, to będzie niepopularne, ale ja mam taką perspektywę, że mamy taką sytuację jak z zawodami prawniczymi wiele lat temu, że jeżeli on jest bardzo mocno zamknięty i nie ma tego otwarcia, to wygodniej, żeby po prostu było mało lekarzy. mało psychoterapeutów, zwłaszcza, że ten temat jest bardzo wypalający. Więc nawet jeżeli są młodzi lekarze, którzy już przeszli tą ciężką ścieżkę wykształcenia, to oni nie wytrzymują. I nie wytrzymują i w ogóle zmieniają specjalizację, albo nie wytrzymują i odchodzą z tego sektora publicznego do sektora prywatnego. I z perspektywy mnie jako rodzica, mnie jako klienta takiego systemu z moimi dziećmi, ta sytuacja jest straszna i ja nie widzę sytuacji, ja nie jestem politykiem, tak? I nie jestem też lekarzem, żebym miał gotowe rozwiązania. Mówię tylko o swojej obserwacji, która potwierdza to, co pan powiedział. Mhm. Nie wiem, czy jeszcze jestem na antenie. Uważam, że to jest bardzo cenne, co pan powiedział i z mojej perspektywy, w momencie, kiedy ja się kształcę jako psychoterapeuta, w swojej grupie w szkole mam dwie osoby, które są psychiatrami, którzy zdecydowali się podjąć dalsze kształcenie właśnie jako psychoterapeuci i z relacji tych osób, to co na przykład zaszokowało mnie, to są osoby, które mają mniej więcej 28 lat i jeżeli taka osoba mówi mi, że będąc na dyżurze w szpitalu psychiatrycznym jest najstarszym pracownikiem, ponieważ no, warunki niestety są takie, że każda bardziej doświadczona osoba odchodzi do sektora prywatnego i uważam, że jest to bardzo niepokojące, ponieważ mamy coraz więcej problemów i wśród młodzieży, i wśród dorosłych na rozmaitych podłożach i wydaje mi się, że naprawdę powinny być bardzo podjęte zdecydowane kroki, tak jak pan powiedział, ze strony polityków, tylko jedno, co mnie na przykład bardzo martwi, to czy taki impuls do szerszej debaty publicznej i zdecydowanych działań się pojawi i kiedy i co ewentualnie może go spowodować, ponieważ ja na przykład jako osoba, która się w tym momencie kształci, mam gigantyczny problem z tym, że muszę odbyć staże w miejscach, które są akredytowane, jest ich niesamowicie mało. I tak naprawdę czas oczekiwania jest nawet kilkuletni. A na przykład oczekując na przykład 2 lata na staż, może się okazać, że to miejsce straciło akredytację. Panie Michale, bardzo, bardzo dziękujemy za ten głos. To jest bardzo ważny głos. Natomiast tak jak wspomniał, tak jak wspomnieliśmy wspólnie tutaj, to jest kwestia, którą trzeba rozwiązać odgórnie. Po prostu. Systemowo, tak. A bardzo dziękujemy. A to, co my możemy teraz zrobić, to możemy dać takie proste wskazówki osobom, które na co dzień borykają się z problemem kryzysu samobójczego własnego dziecka. I przychodzi mi na myśl taka opowieść, kiedy przychodzą tu do nas dzieci i ja za każdym razem pytam, co musiałoby się zdarzyć, żebyś ty nie sięgnęła po ostateczne rozwiązania, żebyś ty nie sięgnął po ostateczne rozwiązania. I w 90 kilku% słyszę odpowiedź, wie pani, może gdyby ktoś mnie wysłuchał. I z tą myślą, czytając pani książkę, pani doktor, Życie mimo wszystko, rozmowy o samobójstwie, otwieram pierwszą stronę i czytam dedykację tym, których nikt nie wysłuchał. To znaczy, że jest to kluczowa sprawa, kluczowy problem. Dlaczego to jest takie ważne, żeby słuchać? Rozpoczynając moją pracę badawczą wokół listów pożegnalnych, bardzo szybko musiałam sobie zadać pytanie o porządek, w jakim pracuję i o to też, czy mogę to robić, czy mogę pracować z tak wrażliwymi dokumentami. Bardzo szybko zdałam sobie sprawę, że jeżeli ja nie posłucham tych osób, nie dam im głosu, to bardzo często może być tak, że nie zostaną nigdy wysłuchane. I proszę zwrócić uwagę, że nasza kultura już bardziej otworzyła się na takie problemy jak uzależnienie od alkoholu, od narkotyków. Łatwiej przychodzi nam przyznanie się do tego, że mierzymy się z takim problemem, ale cały czas ogromnym tematem tabu są właśnie myśli samobójcze lub próba samobójcza. Wstydzimy się o tym mówić, boimy się tego powiedzieć, ale też otoczenie boi się o to zapytać, bo przecież jest takie fałszywe przekonanie, że rozmowa na ten temat może kogoś zachęcić. I ja to nazywam takim zamkniętym kołem dialektycznym, bo z jednej strony człowiek, który jest w kryzysie, bardzo chciałby się podzielić tym bólem, opowiedzieć o nim, co się dzieje w jego życiu, ale z drugiej strony boi się bagatelizowania, ośmieszenia, a z drugiej strony człowiek, który by nawet chciał pomóc i zapytać, boi się to zrobić, bo boi się, że wywoła zachowania samobójcze. Więc najważniejsze jest to, żebyśmy sobie zdali sprawę, że to, co możemy zrobić najgorszego, to nic nie zrobić. Że nasza pomoc, nawet bardzo prosta czasami, nawet niewielka. Ja pamiętam do dzisiaj mężczyznę, który kiedyś opowiedział mi o tym, jak miał kryzys samobójczy i przed jego drugą próbą samobójczą uchroniła go rozmowa z przyjaciółką, której dawno nie widział. I na czym polegała ta rozmowa? Na tym, że ona go po prostu 3 godziny słuchała. Nic nie mówiła. Po prostu dała mu przestrzeń do tego, żeby on opowiedział o tym wszystkim, co się dzieje w jego życiu, bez oceny, bez bagatelizowania. On się poczuł ważny. Proszę zwrócić uwagę, jak mało czasem potrzeba po prostu wysłuchać i tym samym powiedzieć temu człowiekowi: słyszę cię, jestem tutaj, jesteś dla mnie ważny, ważną osobą, bo zapominamy o tym, że człowiek w kryzysie też myśli właśnie, że będzie bez niego lepiej. Więc te wszystkie słowa, które mówią: pamiętam o tobie, jesteś dla mnie ważną osobą w życiu, wiele dla mnie znaczysz. Bardzo lubię tą myśl, że często my jesteśmy inspiracją dla kogoś, nawet o tym nie wiedząc. Nie wiemy, jak bardzo oddziałujemy i przy takim trudnym momencie też wydaje nam się, że ten kryzys, on nie minie. Ja to czasem porównuję do tego, że to tak jakbyśmy stali w korku samochodowym, ale wszystkie szyby byłyby czarne. Nie widzimy kierowców obok, nie wiemy, jak długo ten korek potrwa, znikąd pomocy i nie wiemy, jak to ta sytuacja się zakończy. Więc pamiętajmy, że to my powinniśmy rozbić tą szybkę z boku, to my wyciągnijmy tą rękę. Natomiast pamiętajmy, że ta osoba w kryzysie, ona będzie też trochę jak taki jeż skulony. Ona może nas też odrzucać, ona może nie chcieć tej pomocy na pierwszy rzut oka, bo właśnie będzie myślała, że na nią nie zasługuje, że nie jest na tyle wartościowa. Więc pamiętajmy, że każdy z nas ma w sobie potencjał ratownika. Każdy z nas może udzielić tej pierwszej pomocy emocjonalnej. Strona Życie Warte jest rozmowy, służy nie tylko do konsultacji, ale także do zdobywania wiedzy. Są poradniki, są krótkie filmiki, jest pomoc w 10 krokach. Natomiast przede wszystkim jest też zakładka Napisz do specjalisty, gdzie każdy może napisać anonimowo, bezpłatnie wszystkie rzeczy, które są prowadzone w ramach Życie Warte jest rozmowy serwisu, są bezpłatne i anonimowe. We mnie zadziwiało to, co powiedziała pani doktor, bo bardzo porównując sformułowań użyłem o rozmawianiu nie przez szybę, właśnie tą czarną. Dokładnie tego samego użyłem. Kiedy przygotowałem się do nagrania swojego TEDxa, mówiącego o tym, czyli depresja to porywek naszych dzieci, bo to, co było jakby motywacją i to, co się zadziało, udało się to osiągnąć, to była taka sytuacja, że jeżeli zaczynamy o tym mówić, ja nie chciałem, żeby te doświadczenia naszej rodziny, które były traumatyczne, zostały zamiecione pod dywan i były tylko bólem, który obciąża naszą rodzinę, bo takich rodzin jest wiele jak naszych, ale niewiele jest takich, które jakby mają zgodę wewnętrzną rodziny, bo to nie była moja decyzja, żebyśmy o tym, nie tylko moja decyzja, żebyśmy tylko o tym rozmawiali, bo to, co się dzieje, to jest taka sytuacja, że wracają do nas, czy do mnie wracają sytuacje, że ktoś mówi: wysłuchałem tego, czy obejrzałem film, nic nie czuję, w którym też mówimy o rozmawianiu o tych problemach i to spowodowało decyzję o podjęciu terapii, czy o skorzystaniu z pomocy. Kryzys samobójczy, próby samobójcze to są tematy tak wielowątkowe, wielowarstwowe, że tych audycji moglibyśmy zrobić naprawdę wiele, a dzisiaj już kończymy, a kończąc, bardzo Państwu dziękuję za obecność w Klubie Trójki, za te rozmowy, a rozmawiałam z dr Halszką-Witkowską, bardzo dziękuję. Ja jeszcze, pani redaktor, na chwilę się wtrącę. Wiem, że już kończymy, ale powiedzmy też o jednym ważnym czynniku chroniącym. Mówiliśmy o rozmowie, o relacjach międzyludzkich. Mówmy też o pasji, o sporcie. Zaczyna się wiosna. Zachęcam do tego, bo sport ma też ogromną wspólnotowość w sobie. Ja wróciłam teraz z pierwszych zawodów jeździeckich w Strzegomiu. Pozdrawiam cały klub Equicam, Ad Astra i całą ekipę z Strzegomia. Sport też jest piękną przestrzenią, gdzie można tworzyć relacje. Wiemy, że pani doktor 6 razy w tygodniu ćwiczy i to jest najlepszy wzorzec. Dziękuję również panie Rafale, pan Rafał Szymański był z nami. Dziękuję państwu. Kłaniamy się. Dobrej nocy. Katarzyna Stoparczyk.